maintenant le prince Yulumadiala chante Sana. Ongela mwana buya bwa mama Baisa talaba mwanga neya Wabaza kubulanti lampati mwatuwe Sonjira katazi tomba neya Batu kama vulana bile kodia uwe Tumba ya batiti kwela ni ya ipiatana Lukutalwa yoka mama Kamiguna na kunzontisa Luata kuka luata na kuntala Fuera toda fiel y mamá. Y toco toda cachillo, cacán. nzoda Nzoda, nzoda, firige mama Chifuiti chayo kabuke, toji tabuki nitwe Nzoda, nzoda, nzoda, firige mama Zame chito kumsona, amen zona kumbele Nzoda, nzoda, nzoda, firige mama